الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. دريم سپارا سورة آل عمران آيات نمبر 26 27 28 29 30. سورة آل عمران آيات نمبر 26 27 28 29 30. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک د یهودو خرابې بیان کړې، چې یو خو دوی د الله د آیاتونو نه، د خپل کتاب نه انکار کوي، د خپل پیغمبر نه انکار کوي، بلکې دې حتی رالل چې خپل پیغمبران یې قتل کړل، شهیدان یې کړل. اوس چې آخره زمانه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، پیغمبری الله هغه ته ورکړه، کتاب یې ولا ورکړه. دی اهلی کتابو، دی یهودو، دی نصاراو د هغه د کتاب نه او د هغه د پیغمبرۍ نه مې انکار وکړ. نو الله وفرمایل چې د قیامت په ورځ د دوی راجمع کړم، فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه. الله وایي ټولو ته به پوره پوره بیا زه بدله ورکړم د دې، چې تاسو دا پیغمبران ولې وجل، دا کتاب نه مې انکار ولې کو، د خپلو کتابونو نه بیا آخره کې چې پیغمبر علیه السلام راغی د هغې نه مې انکار وکړ، د دې به زه تاسو نه پوره پوره بدله اخلم. اوس الله پاک دې نن سبق کې آیاتونو کې الله ورته فرمایي چې ګوره، دا خو زما اختیار، دا د پیغمبرۍ منصب دا مخکې تاسو سره او یهودو سره یا نسوارو سره، د هغوی په خاندان کې دا پیغمبري وه. اوس مې د هغوی نه راواغېشته، بنو اسماعیل له مې ورکړه، د مکې قریشو له مې دا پیغمبري ورکړه. دا خو زما خوښه ده، چا له عزت ورکوم، چا نه اخلم، چاله بادشاهي ورکوم، چانه اخلم، کله روز راولم، کله شپه راولم، کله یخني راولم، کله ګرمي راولم، دا خو ټول زما اختیار دی. تاسو څه له په دې باندې ګیله کوئ چې یاره زمونږ پیغمبري واغېستې شوه، دا عظیم منصب زمونږ نه واغېستې شو، قریشو ته ورکړې شو؟ دې کې ستاسو څه اختیار دی؟ تاسو نا اهله وئ، چې نا اهله وئ د زما د نعمتونو شکریا م ادا نه کړه، هغه نعمت مې درنه واغېست. دا خو ستاسو د خپله لاسه داسې وشو، که تاسو د هغې قدر کړی وي، احترام هم کړی وي، بیا به تاسو نه الله هغه نعمت نه اخیست، خو تاسو شکریا ادا نه کړی. نو الله دې ځای کې ورته فرمایي چې زه د هر څه اختیارمند او مالک. یو خو دا خبر، بل په جنګ بدر کې په جنگي احد کې چې کله کافرو بار بار شکست وخوړ نو بیا د مکی قریشو ډېر لوی طاقت را جمع کړ، مال دولت یې را جمع کړ. او خوښ شو چې دوی سره کوم د یهودو د اهل کتابو د یهودو نصوارو قبایلو هغې ته دعوت ورکړ چې راځئ چې په یو ځل باندې په مدینه منوره حمله وکړو، مسلمانان هم ختم کو او اسلام هم ختم کو. کیسه به ختم شي، یو ځل به پرې حمله وکړو، هر څه به ختم شي، مدینه منوره به روانه کړو. دوی دغه ځای کې لږ خلک دي او اوس په ټوله دنیا کې مونږ چیلنج کړي، لوی طاقت یې تیار. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته اطلاع راغله چې کافرو تیاری کړې ده او په مدینه منوره باندې په یو ځل باندې حمله کول غواړي. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې په دې مدینه منوره کې اوسیږو، جنګ وکړو که بار ورځو، چونکې د کافرو طاقت ډېر زیات و، مسلمانان کمو تعداد کې. بل د مدینې منورې نه که دوی اوزي مخې ته کافرو له ورځي، نو د مدینې منورې نه شاته د یهودو قبایلو سیدل، نو که مونږ لاړ شو مخکې وروستو زمونږ زنانه پاتې شي، ماشومان او کمزورې پاتې شي، او دغه طرف نه که دوی حمله وکړي نقصان به راته ورسي. دفاعي جنګ به وکړو، په دې باندې فیصله وشوه. خپله دفاع به څنګه کوو؟ کافر خو ډېر زیات دي، ډېر لوی تعداد کې دي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه پیغمبر علیه السلام ته چې مونږ په فارس کې په ایران کې چې به جنګ کېده او دشمن به ډېر طاقت والا، نو مونږ به هلته مخې ته خندق وویسته، کنده به مو وویسته اوږده، نو هغې باندې به هغوی راوړېدی نه شو. دخوا خو پیاده جنګونه او اسب په هغې باندې نه شو اوړېدی، انسان په هغې باندې نه شو پورې وتې، داسې یو کنده به یې وویسته، خندق به یې وویسته. نو راځئ چې کنده وباسو. دغه مشوره د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام خوښه کړه. صحابه کرامو ته یې لیمټي حواله کړه، ویې شابه د مدینې منورې دغه طرف ته چې د کوم نه قریش راځي خندق وکنې. خندق یې وکنیست، شروع شو. مسلمانان تعداد کم و، بیا ځمکه ډېره سخته وه، د کانو ځمکه وه، هغې کې کنده ایستل، خندق ایستل، دومره کنده ایستل چې دشمن پرې راوړېدی نه شي، دا یو مشکل کار. صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلات وسلام تابعدار و، هغوی شروع شو، بینټۍ بیلچې را واغېستې او شروع یې وکړ. لږه لږ ځای لسو لسو صحابه کرامو ته حواله کړه او دا خندق کنیستل شروع شو. لوګه تنده هغه په ځای خپ یو ځای باندې وه، هغه یره د دښمن هغه بل طرف ته. کار ډېر مشکل او سخت، وخت ورسره لږ، دا ټول مشکلات مخې ته و. خپله پیغمبر علیه الصلات وسلام دغې خندق کنیستو کې عیسه واغېسته. 24 ګنټې به لګیا و، صحابه کرام به هم لګیا و. یو ځای کې یو صحابي کنده کار یې کو، هغه ځای کې ګټه راووته، هغه ګټه نه ماتېده. پیغمبر علیه السلام یې راوغوښته چې راشه دا ګټه نه ماتېږي څوک. پیغمبر علیه السلام ورته وی دا ګینټۍ ماله راکړي. ګینټۍ ته واغېسته سسکوره او هغه کاڼي لې راخلاصه کړه. چې یو غزار یې ورکړ داسې بصیري ته اوچت شو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل په دې کې ما ته د فارس محلات په نظر راغلې. چې دوی ملي غزار ورکړه وی دې کې ما ته د روم محلات په نظر راغلې. چې دریم ځل یې غزار ورکړه او بصیري ته اوچت شو وی ما ته دې کې د یمن محلات په نظر راغلې. او ګټه اوچوده ماته شوه او صحابه کرام خپل کار شروع. منافقان موجوده و هغوی ټوکې مسخرې شروع کړې چې په خېټو پورې خو یې کاڼي تړلي دي، د دښمن د یارې خندق کني، څومره په یاره کې دي، د ځان بچو نشي کولی. او خوبونه د روم او د ایران او د یمن د محلات ویني. عجیبه مسلمانان ټوکې او مسخرې شروع کړې. الله دا آیاتونه نازل کړې چې پیغمبر دوی ته ووایا چې الله د یو نه ملک واخلي بل لی ورکړي، د یو نه بادشاهي واخلي بل لی ورکړي، د بل نه واخلي بل لی ورکړي. په دې ټولو کائناتو کې د الله اختیار چلیږي. روز راوستونکي الله دی، شپه راوستونکي الله دی، عزت ورکولو والا الله دی، ذلت ورکولو والا الله دی. دوی دې دا نه وایي چې دغه لوی طاقتونه دي، نو آیا مسلمانان په دې باندې قبضه نشي کولی؟ نه، دا خو د هغوی نه دي، دا خو د الله دي. او الله وغوښته چې زه د یهودو د نصوارو نه د پیغمبرۍ د عظیم منصب واخلم. اے قریشو، تاسو له درکم دا څومره د الله احسان دی، دغسې بادشاهي اغوستی شي تاسو نه، دوی لی ورکولی شي. دغسې چې دی نو د روم او د فارس او د یمن بادشاهۍ الله مسلمانانو له ورکولی شي، او زر یې وله ورکړې لږه موده پس مسلمانانو هم هغه علاقې قبضه کړې کومې چې پیغمبر علیه السلام د هغې پیشن ګویي کړې وه. نو دا د دې آیات شانې نزولم دی. قل تو تو آئے پیغمبر، اللهم الله پاک مالک الملک، مالک د ملکونو دی، د بادشاہو دی. تعطی الملک ورکی بادشاہی من تشا اغا چاہتا چی خوخی شی، و تنزع الملک و اخلی بادشاہی من من دا اغا چاہنا تشا چی خوخی شی، دا دا اللہ خوخا. و تعز من تشا، عزت ورکی اغا چاہتا چی خوخی شی، و تذل من تشا، او ذلت ورکی اغا چاہتا چی خوخی شی. بیدک الخیر، فلاس دا خدای کی خیر، یعنی اللہ سر خیر دی، لاس دا خدای نشتا زمون پشان، خو په اختیار د الله کې خیر دی، الله سره خیر خیر. ګورې دلته وی الله سره خیر دی، شر وسره نشته؟ نه، الله سره شر نشته. د الله څومره کائنات دی ټولو کې خیر خیر دی. دا مونږ ته چې کوم ضرري څیزونه ښکاري هغې کې د الله خیر ښودلی. من وایو دا مار خو بالکل شر شر دی، دا لړم چې دی نو دی کې بس خیر وي. دغسې دا نور زهریده زناور دی نو دی کې به څه خیر وي، دا خو ټول شر شر دی، خو دی کې الله خیر نښې دی. یو طرف ته که دغې کې زهر دی مونږ ته ظاهري شر ښکاري، خو دغه زهریله زناور، دغه زهریله مخلوقات چې خوله وازه کي او سا راکاږي، د دې فضا نه هغه زهریله مواد هغه ځان ته راکاږي. مونږ ته صفا فضا، صفا هوا مونږ ته میلاویږي، هغه زهریله اثرات ته هغوی راکاږي. نو مونږ ته خو پکې ټول شر ښکاري، لیکن پټ پاغې کې خیر شته. دغه رنګې د دغې مارانو للمانانو زهریله زناورو بعضې اجزا حکیمان راخلي په دوایانو کې استعمالوي، هغې کې خیر دی د انسانیت دپاره. نو مونږ ته خو ظاهري شر ښکاري، لیکن د الله کارخانه کې ټول خیر خیر دی، هغې کې شر نشته. خو د هغې نه مونږ نیو خبر، د خیر نه مونږ نیو خبر، په هغې باندې الله عالم دی. وتعز من تشا، عزت ورکوي هغه چاته چې خوښی شي، وتذل من تشا، او ذلت ورکوي هغه چاته چې خوښی شي. بیدک الخیر، د الله په اختیار کې خیر. انک بشک ته علی، انک بشک ته یا الله علی کل شیء قدیر، فارسی زبان قادر. تولج الليل في النهار، وردنك اشبا پروسك، وتولج النهار في الليل، او وردنك وردنك روز پشبك. يا الله ستا داس ذات دي چه تد اشبا پروسك ورداخلك او روز پشبك ورداخلك. کل اشبا راشي کل روز راشي، کل اشبا اگدشي او کل اشبا لندشي. خدایا دا ستا قدرت دی، ته په دې باندې قادر. و تخرج الحی من المیت، او ته راوباسې ژوندي من المیت د مړي نه، جندی د مړی نه راوباسي. هغې مړه ده، الله ته ژوندی بچی راوباسي. مونږ تخم وکرو په ځمکه کې، دانه وکرو، هغه مړه وي، ژوندی بوټی ته مزیدار راوځي. کافر مړ دی، الله ته مسلمان پیدا کړي. د بد عمله نه نیک عمله خدای پاک پیدا کړي. وتخرج الحی من المیت، راوباسي ته ژوندی من المیت، د مړي نه، نه د پیغمبر نه. کافر پیدا کړي او د کافر نه مسلمان پیدا کړي. وتخرج الحی، ته راوباسي ژوندی من المیت، د مړي نه. وتخرج المیت من الحی، او ته راوباسي مړي د ژوندي نه. وترزق من تشاء، ته رزق ورکې هغه چاته چې ستا خوښه شي، بغیر حساب، بې حساب. یا الله، دا رزق چې ته ورکې خلکو ته، دا خو ته ورکې، بل څوک نشته چې رزق ورکې. او بې حساب یې ولا ورکې، که په حساب شوه، په عمل شوه، نو بیا د دوی عمل دومره نه دی چې یوه نوڼۍ روټۍ ځانله پیدا کړي. په عمل باندې ده ته یوه نوڼۍ یا یوه ورځ روټۍ ده ته میلوشي. نو یا الله، دا ستا قدرتونه دي، نو ته خدایه پیغمبري هغه هم چانه اخلي او چاله ورکي، چانه عزت واخلي چاله یې ورکي. نو یا الله، دا ټول ستا قدرتونه دي. وروستو آیات کې لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، دې کې الله پاک مونږ ته دا دعوت راکوي چې تاسو کافر و سره موالات مکوی، تعلقات و دوستانه و سره مکوی. یو اسلامی حکومت تا الله پاک خارجه پالیسی ورکوی، چستا خارجه پالیسی بسی. کافر و سره، نور و ملکون و سره، غیر مسلم و سره با ستاسو تعلقات ترکم حد پوری، حدود الله پاک خی. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نبا نیسی مومنان کافرانو لرا اولیاء پا دوسته سرا من دون المؤمنین، علاوه دا مومنان. چه مومنانو سرا تعلقات کٹ کی، اسلامی ممالکو سرا تعلقات نساتی او کافر ممالکو سرا تعلقات ساتی. کم تعلقات؟ اغا تعلقات چه اغا یو مسلمان ملک سرا ساتل پکار دی، یو مسلمان رور سرا ساتل پکار دی، او تو اغا تعلقات کافر سره ساتي او خپل مسلمان ور سره نه ساتي. مشوره ده، نو مشوره به مسلمان ور سره کوي، هغه به تاله بهتر او ښه مشوره درکوي. ته چې خپل کارونه ورکې، اختیار ورکې، نو مسلمان ور له به ورکې. یو منصب، یو مشري چې ورکې، نو هغه به مسلمان ور له ورکې. او ته دغه مشوره او دغه منصب راواخلې، کافر لور را ورکې. مسلمان ملک سره مشوره نه کوي او کافر ملکونو سره مشورو د پاره ځي. یو منصب دی، هغه یو مسلمان ملک له نه ورکې او کافر لره ورکې. الله وایي داسې دوستانه به ورسره نه کوي. یعنی کومه دوستانه، کومه مینه، کومه محبت هغه چې یو مسلمان سره پکار دی یا یو مسلمان ملک سره پکار دی، او هغه محبت او هغه مینه ته کافر لو یا کافر ملک سره کې، الله مونږ دې نه منی کوي. الله وایي زما امداد به ستاسو نه اوچت شي که چېرته تاسو دا کار وکړه. کافرو سره هم دوستانه وکړه، د زړه راز هغه هم کافرو له ورکړه، نو الله وایي زما امداد به تاسو نه اوچت شي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، ننسي مؤمنان كافران لرا اولياء بدوستيسا، ندي نسي من دون المؤمنين، بغير دا مؤمنان. چه مؤمنان سر عبدوستي نكي تعلق نساتي و كافر سر كيني پازي. ومن يفعل چاچ اوك ذلك داكا فليس من الله في شيء، پس ندي دي دا خدا دا طرفنا پهيس سيسكي. يعني جا الله امداد غب دسر نبي. یوه خبره شته، غیر مسلمو سره، غیر مسلم حکومتونو سره تجارت کولی شي. عام انسانی د فلاح بهبود کارونه، هغې کې یو بل سره تعاون، د انسانیت د خیر خیګړې کارونه هغې کې تعاون وسره کولی شي، امداد وسره کولی شي، هغه تا سره کولی شي. د عالمی امن او سلامتۍ د بقا دپاره مشترکه کوششونه هغه کولی شي. د یو بل دشمن د مقابلې دپاره بل کافر سره تعاون وکړي چې یاره دغه بل کافر په مونږ غلبه ونکړي، یا دغسې عام ناسته پاسته هغه وسره کولی شي. دا غیر مسلم مونږ سره اوسیږي، هغوی سره ناسته پاسته ولاړه چیر وټی، هغوی سره حسنی سلوک، هغوی سره خنده پیشانی سره میلاویدل دا منی نه دي. دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام اسوه حسنه ده، خو د زړه راز ورکول کافرو لره. د دې نه پیغمبر علیه السلام مونږ منی کړي یو، الله مونږ منی کوي. که چېرته تاسو د زړه راز کافرو له ورکړ، مشورې م هغوی سره شروع کړې، خپل چې دی نو اهم مناسب منصبونه هغه م هغوی له ورکړل، نو بیا زما امداد به تاسو نه اوچت شي. الا ان تتقوا منهم تقات، مگر چې تاسو ځان ساتئ د هغوی نه په ځان ساتلو سره. کله کله داسې وشي یو مسلمان د کافر په قبضه کې راشي، په گرفت کې راشي، د هغه د قتل خطرې، د هغه د مال خطرې، د هغه د ناموس خطرې، نو اسلام اجازت کوي چې د هغوی د شر نه د حفاظت دپاره ته که سکې نو وکړه، که تا نه هغوی څه مطالبه کوي نو هغه خیر دې وکړه. لکه تر دې حده پورې راغلې ده که هغوی تا ته وایي چې دا کلمه د کفر ووایه، د اسلام کلمه پرېږده، نو که ستا زړه په ایمان باندې مطمئن وي، مضبوط وي، نو ظاهري په خولې ورته د کفر کلمه م ووایه، د هغې هم اجازت شته. خو یو څو خبرې دي چې هغه به نه کوي، چې مسلمانانو ته د هغې نه ضرر راځي، نورو مسلمانانو ته تا ذات ته ضرر در رسید، ته چې هر څه به یې ووایه، خو که مسلمانانو ته د هغې نه ضرر رسېده نو بیا هغه کارونه به نه کوې. لکه یو کافر تا ته وایي چې شابه دا مسلمان قتل کا، هله به دې پرېږدم، نو دا به نه کوې. پرېږده چې تا مړ کړي، خو تا باندې چې دې د مسلمان